अनोखा रोमांस, रूसी कहानी, लेखक एंटन चेखोव, पार्श्व स्वर रेनू शर्मा, संगीतकार स्मिस्कोव नगर से राजकुमार बिबुलोव के महल को जा रहा था, जहां एक सगाई के उपलक्ष्य में शाम को संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था। चमड़े के केस में अपना भीमकाय डबल बास बाजा बंद किए और पीठ पर लादे वह एक नदी के तट से गुजर रहा था। स्मिस्कोव ने सोचा, क्यों ना एक डुबकी लगा ली जाए। विवस्त्र हो वह शीतल जल में कूद पड़ा। वह बड़ी सुहावनी संध्या थी। स्मिस्कोव की कवित्मय आत्मा वातावरण के साथ एक हो चुकी थी। अभी वह 100 कदम ही तैरकर आगे बढ़ा था कि उसका हृदय पुलकित हो उठा। तट की ढलान पर उसे एक अत्यंत सुंदर लड़की बैठी दिखाई दी। वह मछलियां पकड़ रही थी। उसने बदलती हुई भावनाओं में डूबी अपनी सांस को रोक लिया। जब से उसने मानवता में विश्वास खो दिया था, जब से उसकी प्रिय पत्नी उसके एक मित्र के साथ भाग गई थी, उसका हृदय खाली पड़ा था और वह लोगों से घृणा करने लगा था। किंतु अब उस सो रही सुंदरी, उसकी आंखें बंद थीं के कदमों में उसे अपनी इच्छा के विपरीत प्रेम जैसी किसी भावना का अनुभव हुआ। वह देर तक उस सुंदरी के रूप का पान करता रहा। अब काफी हो चुका, उसने एक लंबी सांस ली। विदा रे आकर्षक दृश्य, दावत में जाने का समय हो रहा है। और उस ओर अंतिम बार देखकर वह वहां से तैरकर हटना ही चाहता था कि उसे एक विचार सूझा। कोई ऐसी वस्तु छोड़ जाओ कि यह सुंदरी भी याद रखे कि यहाँ कोई आया था। मैं बंसी के गुल्ले में कुछ अटका देता हूँ। धीमे से स्मिस्कोव तैर कर तट पर पहुँचा। पानी के कुछ फूल इकट्ठा किए, उन्हें एक में बांध कर बंसी के गुल्ले में बांध दिया। फूलों का गुच्छा डूब गया, साथ ही बंसी का गुल्ला भी। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे बड़ा आघात लगा। उसके वस्त्र कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, वे चुरा लिए गए। जब वह उस सुंदर लड़की के रूप की प्रशंसा कर रहा था, कुछ बदमाश उसके सभी वस्त्र लेकर भाग गए थे। छोड़ गए थे उसका भीमकाय बाजा और हैट मात्र। ये बदमाश जहन्नुम को जाएंगे, स्मिस्कोव चिल्लाया। मुझे वस्त्र चुरा लिए जाने का दुख नहीं, वस्त्र तो शरीर का ही होता है, किंतु अब मुझे उस दावत में विवस्त्र होकर ही जाना पड़ेगा। वह अपने डबल बास बाजे पर बैठ गया। मैं विवस्त्र होकर राजकुमार बिबुलोव की दावत में जा भी तो नहीं सकता, वहां महिलाएं भी तो होंगी। और हाँ, मैं बाजा बजा भी तो नहीं सकता, रोजिन तो पैंट की जेब में ही थी। वह बड़ी देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसे याद आया कि तट से जरा हटकर ही झाड़ियों में एक पैदल पुल है। मैं अंधेरा होने तक वहां छिपा बैठा रहूंगा, उसके बाद पहली कॉटेज तक पहुंच जाऊंगा। अब बाजा पीठ पर लादकर हैट सिर पर रख कर पुल की ओर चलने लगा। वह कोई पौराणिक उपदेवता लग रहा था। अच्छा मेरे पाठकों, अब हम अपने नायक को पुल के नीचे छोड़कर मछली मारने वाली लड़की की ओर ध्यान दें। उसका क्या हुआ? आंखें खुलने पर जब उस सुंदरी ने बंसी के गुल्ले को पानी पर नहीं देखा, तो उसने बंसी खींची। वह भारी लगी। कंटीला तार और गुल्ला दिखलाई नहीं पड़ रहे थे। स्मिस्कोव के पुष्प गुच्छ भारी होकर पानी की सतह के नीचे डूब गए थे। लगता है बड़ी मछली आ फंसी है, लड़की ने सोचा, अथवा कंटीला तार कहीं किसी वस्तु में फंस गया है। जोर से खींचने पर भी गुल्ला ऊपर नहीं उठ पाया तो वह दुखी हो गई। अंततः बिना झिझक अपने वस्त्रों को उतार कर अपने सुंदर शरीर को उसने पानी के हवाले कर दिया। बड़ी कठिनाई से वह पुष्प गुच्छ को गुल्ले से अलग कर पाई और विजय की मुस्कान लिए पानी के बाहर निकली। किंतु दुर्भाग्य उसकी बाट देख रहा था। बदमाश जो स्मिस्कोव के वस्त्र ले भागे थे, उसके वस्त्र भी चुरा ले गए थे। हे भगवान, अब क्या करूं? उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। क्या मुझे ऐसी दशा में जाना होगा? नहीं, कभी नहीं। ऐसे जाने की अपेक्षा मैं मृत्यु पसंद करूंगी। शाम होने तक मैं इंतज़ार करूंगी। उसके बाद वृद्धा अगाथा के पास जाकर उसे घर से वस्त्र लाने को कहूंगी। इस बीच मैं अपने आप को पुल के पीछे छिपा लूंगी। नायिका दौड़कर पुल तक गई और घास के पीछे छिप गई। पुल के नीचे सरकते ही उसे एक रोएदार छाती वाला एक नग्न व्यक्ति दिखलाई पड़ा, जिसे देखते ही वह बेहोश हो गई। स्मिस्कोव भी घबरा गया। उसने उसे कोई जलपरी समझा। हो सकता है कि यह कोई मायाविनी हो जो मुझे छलने को आई है, और उसे इसका विश्वास भी हो गया क्योंकि वह अपने को काफी आकर्षक मानता था। किंतु यदि यह कोई मानवी ही हो तो ऐसी हालत में क्यों है यहाँ पुल के नीचे? और जब वह हतप्रभ सा खड़ा सोच रहा था, वह उसके करीब आ पहुंची। मुझे मारो नहीं, वह बुदबुदाई। मैं राजकुमारी बिबुलोवा हूँ। तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। मैं नदी में से अपनी बंसी का कांटा छुड़ा रही थी कि कुछ चोर मेरे नए वस्त्र, जूते, सब कुछ उठा ले गए। मादाम, स्मिस्कोव ने विनीत भाव से कहा, वे मेरे वस्त्र भी चुरा ले गए। मेरा रोजीन तक उन्होंने नहीं छोड़ा। थोड़ी देर के उपरांत वह पुनः बोला, मादाम, मेरे कारण आप अजीब स्थिति में पड़ गई हैं, किंतु जिस प्रकार ऐसी अवस्था में आप नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जा सकता। मेरा सुझाव है कि आप मेरे भीमकाय बाजे के केस में लेटकर ढक्कन बंद कर लें। और इन शब्दों के साथ उसने बाजा केस में से निकाल दिया। सुंदरी केस में लेटकर उसकी नज़रों से ओझल हो गई। स्मिस्कोव ने अपने आप को अपनी बुद्धिमानी पर बधाई दी। मादाम, अब आप मेरी दृष्टि से ओझल हैं। घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। अंधेरा होते ही मैं आपको आपके पिता के घर पहुंचा दूंगा। उसके बाद मैं बाजा लेने वापस आऊंगा। अंधेरा होते ही केस को बंद कर पीठ पर लादकर स्मिस्कोव बिबुलोव के महल की ओर चला। उसकी योजना थी कि वह पहली कॉटेज में पहुंचकर अपने लिए कोई वस्त्र मांग लेगा। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई भी होती है, उसने सोचा। बिबुलोव अवश्य ही मुझे पुरस्कृत करेंगे। आप आराम से तो हैं ना? उसने शेखी में आकर पूछा। किंतु तभी उसे लगा कि उसके सामने से अंधेरे में दो मानव आकृतियां चली आ रही हैं। उनके नज़दीक आने पर उसने देखा कि वे कुछ पुलिंदे लिए हुए थे। बिजली की सी तेज़ी से उसे विचार आया कि हो ना हो वे उसके वस्त्र चुराने वाले चोर ही हैं। बांस बाजे के केस को ज़मीन पर रखकर वह उनके पीछे भागा और चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो! उन दोनों ने जब देखा कि उनका पीछा किया जा रहा है तो निकल भागे। राजकुमारी ने कुछ देर तक भागने वाले कदमों की आवाज़ सुनी, पकड़ों की आवाज़ सुनी और सब कुछ शांत हो गया। स्मिस्कोव उनके पीछे भागता ही रहा। सुंदरी को उस केस में सड़क के पास के खेत में पड़ा रहना होता, किंतु भाग्य ने उसका साथ दिया। उस समय उसी सड़क से दो अन्य संगीतकार भी, जो स्मिस्कोव के मित्र थे, बिबुलोव की दावत में जा रहे थे। केस से ठोकर लगते ही वे भौंचक्के रह गए। यह बांस बाजा है, मुखोव बोला, किंतु यह तो अपने मित्र स्मिस्कोव का है, यहाँ कैसे आया? स्मिस्कोव किसी दुर्घटना का शिकार हो गया लगता है। या तो वो अधिक पी गया अथवा डकैती का शिकार बना। जो भी हो, उसका बाजा हम साथ लेते चलेंगे, दूसरा मित्र बोला। उनमें से एक ने उसे पीठ पर लाद लिया। कुछ दूर जाकर वह बोला, कितना वजनदार है। राजकुमार बिबुलोव के महल में पहुंचकर उन्होंने वह केस एक कोने में रख दिया और दावत में शरीक होने चले गए। हॉल में रोशनी जलाई जाने लगी। बीच में खड़ा हुआ एक रूपवान आकर्षक युवक लाकेच, जो दरबार में एक अधिकारी था और राजकुमारी का भावी पति था, काउंट स्कालिकोव से संगीत की चर्चा कर रहा था। आप जानते हैं काउंट, मेरी मुलाकात एक ऐसे वायलिन वादक से हुई थी जो जादू करता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, वह मामूली बास पर ऐसी धुनें बजाता था कि क्या कहने। मुझे तो संदेह है, काउंट ने कहा। यकीन मानिए, उसने उस पर लीस्ट रैप्सडी की ऐसी धुन बजाई कि मैं मंत्रमुग्ध रह गया। मैं उसके बगल वाले कमरे में रहता था, सो मैंने भी सीख लिया। मजाक कर रहे हो, आप विश्वास नहीं कर रहे, लाकेच ने हंसकर कहा। तो चलिए आपको बजाकर सुनाता हूँ। राजकुमारी का भावी पति काउंट के साथ उस कोने में जा पहुँचा और केस का ढक्कन खोलते ही उन्होंने जो देखा वह लोमहर्षक था। तो अब पाठकों को संगीत चर्चा की उनकी कल्पना पर छोड़कर हम स्मिस्कोव के पास लौटते हैं। बेचारा संगीतकार चोरों को पकड़ने में असफल होकर वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने केस रखा था, किंतु उसे वह बहुमूल्य बोझ वहां नहीं दिखा। अचरज में डूबा वह सड़क पर कभी आगे जाता, कभी पीछे लौटता। अंत में उसने सोचा कि वह गलत सड़क पर आ गया है। क्या भयानक दुर्घटना है, उसने मस्तक पर से पसीना पोंछते हुए सोचा। उसका रक्त अब तक बर्फ बन चुका था। वह उस केस में घुटकर मर जाएगी। मैं हत्यारा हूँ। अर्धरात्रि तक वह केस की खोज में भटकता रहा। जब एकदम थककर चूर चूर हो गया तो पुल की ओर चल पड़ा। अब मैं प्रातः होने पर खोज करूँगा, उसने निश्चय किया। किंतु प्रातःकालीन खोज का परिणाम भी वही निकला। अब स्मिस्कोव ने निश्चय किया कि अंधेरा होने पर वह पुल के नीचे खोज करेगा। मैं उसे खोज कर रहूंगा, पसीना पोंछते हुए हैट उतारते हुए वह बुदबुदाया, चाहे एक वर्ष ही लग जाए। और आज भी उस क्षेत्र में रहने वाले किसान बतलाते हैं कि किस तरह रात को पैदल पुल के पास वे हैट पहने हुए लंबे बालों वाली एक नंगी आकृति देखते हैं, और कभी कभी उस पुल के नीचे से बांस बाजे की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ा करती है।